Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Rival Sons na dzień dobry dziś w budziku, a na koncercie w Warszawie już za niecałe 3 miesiące. 5 minut po godzinie 4:00. Troszkę później, ale piękne nagranie dziś w naszej piosence dnia. Proszę uważnie się wsłuchać. To Monika Boże. You are too reasonable and sensible. Dead from the neck up, 'cause I'm stuffed. They thought you had it in you, but no. For no real reason, squeeze the tubes in empty bottles. Now take a bow. Is what you feel now. What you up to? I thought you had it in.

zwierzę z listy przebojów trójki. Niezmiennie polecamy, zachęcamy do głosowania. Najłatwiej z naszych stron internetowych, no bo przecież 1922 notowanie samo się nie przygotuje. Polecamy Państwu gorąco. To z 19 miejsca. Nowe nagranie w trójce to Mark Knopfler. Dwie dwójki i siedem trójek, numer telefonu budzik@polskieradio.pl, adres mailowy i skrzynka SMS-owa 71335. No to chyba już wtorkowe, 12 minut po godzinie 4. Trzy szybkie ciach, ciach. Porcelany. Szklanka jest okrągła, a barmanki są dwie. Taka grupa ludzi na człowieka brak. Unikaj każdego. Unikaj każdego, kim nie chcesz się stać, to Wasio i Komunały. 16 minut po godzinie 4. Na nasłuchu z nami, między innymi SMS-owo, bieszczadzkie anioły już pozdrawiają z zasypanych Bieszczadów. No proszę, proszę, od wczoraj opady śniegu przyszły po ostatnich podmuchach wiatru halnego. Temperatura oczywiście poniżej. Zimno. Zimno bieszczadzkim aniołom. No to będziemy rozgrzewać. Mam nadzieję muzyką z trójkowym znakiem. Właśnie skuteczność budzenia. Na dzień dobry, pan Janek z Nie Tak Wielkiej Ciężarówki zgłasza się jako pierwszy telefonicznie. Minus 4, minus 5 nawet tam mignęło na trasie, ale sucho jedziemy na wahadla Łódź Grudziądz. Brawo Jasiu, pierwszy sygnał telefoniczny. No i rodzynek w tym gronie dostawiłem na koniec, by uhonorować panią Iwonę z Nysy na słuchu za oknem minus 3. Sucho i tak trzymać, bo jak wiadomo, rower w gotowości i dalej do korpo. Pani Iwona mówi wszystkim dzień dobry. Takie powitanie pierwsze dziś mailowo. Oto grono dzisiejszych budzikowych korespondentów, ba, przodowników. Sygnały

not the song, it is the singing. Pół minuty po godzinie 4:00 przypominamy niektóre 3 wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. O tak to właśnie się nazywa. 27 dzień listopada. I tak w 511 roku zmarł Chlodwik I, jeden z najsławniejszych władców merowińskich, który przyjął chrzest. Było to w roku 496, był królem Franków, a zmarł 1507 lat temu. W 1849 roku urodził się Józef Kotarbiński, aktor i reżyser teatralny. Stawił na scenie Teatru Krakowskiego m.in. Dziady Mickiewicza oraz Wesele Wyspiańskiego. Zmarł w 1928 roku. A 160 lat temu urodził się Michał Kajka, pseudonim Prawdziński albo Obserwator z Podełku, ludowy poeta mazurski, działacz społeczny. Zmarł w 1940 roku. 3 daty na teraz, a więcej z kalendarza, także tego muzycznego, już za niecałą godzinę. Imieniny dziś Franciszka, Waleriana i Wirgiliusza. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Słońce obudzi się po 7:00, zajdzie po 15:30. Przed nami wtorek, 27 dzień listopada. Do końca roku już tylko 34 dni. Przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. To ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. Ona pójdzie. kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. To ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim drzewom, one pójdą też. To ja powiem moim drzewom, one pójdą też. Moim drzewom one pójdą też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim ptakom, one pofruną też. To ja powiem moim ptakom, one pofruną też. Zawołasz mnie, to ja powiem mojej muzyce, ona popłynie też. To ja powiem mojej muzyce, ona popłynie też. To ja powiem mojej muzyce, ona popłynie też. Ten szczęśliwy dzień, to jest każdy dzień, żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Ten szczęśliwy dzień, to jest każdy dzień, żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. I już 4:30. Europa północna i południowo-zachodnia w zasięgu wyżów z centrami nad Skandynawią i południową Hiszpanią, a pozostały obszar kontynentu pod wpływem niżów z układami frontów atmosferycznych. Polska pod wpływem rozbudowującego się wyżu z nad Skandynawii, choć krańce południowe jeszcze pozostają na skraju niżu, którego ośrodek przemieszcza się nad Morze Azowskie. O, dawno nie słyszeliśmy. Zdaje się, że pan synoptyk też śledzi sytuację geopolityczną. Z północy napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Ranek na północy kraju uważajmy z mgłami ograniczającymi lokalnie widzialność do 300 metrów. Te mgły co prawda w ciągu dnia zanikające, ale z rana jeszcze osadzające szać. W dzień pochmurno, z większymi przejaśnieniami, miejscami we wschodniej i południowej części kraju popada śnieg, na Pomorzu również deszcz ze śniegiem. No takie to przejaśnienia. A wiatr słaby i umiarkowany, wysoko w górach porywisty, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne północny i północno-wschodnie. Ciśnienie szybko rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. Ranek w większości regionów, jeśli nie wszędzie, z prefiksem, za oknem na Myśliwieckiej minus 4 stopnie, a w dzień ma być od minus 3 w rejonach podgórskich, minus 1 na krańcach południowo-wschodnich, plus 1, plus 2 na przeważającym obszarze kraju, nad samym morzem, taki żarcik pan synoptyk napisał, najcieplej, do plus 4 stopni. Oho, przy silnym, porywistym wietrze plus 4, ładne mi najcieplej. Dobrze. Pogodę zostawiamy, bierzemy się za muzykę. Trzy utwory, które coś łączy, a państwa zadaniem odszyfrować, cóż to takiego. 71335, SMS-owo, krótko i na temat, co łączy trzy różne nagrania. Część pierwsza. pamiętam nawet od kiedy mam w sobie tę pewność, że tak dobrze ją znam. Nigdy wcześniej nie czułam, że można tak wiele zyskać. Wystarczy chcieć właśnie tyle, ile dziś w sobie masz. Dostaniesz jutro w zamian za to, co dasz. Życie to ta krótka chwila, kiedy mogę grać i zatrzymać czas. Zawsze, kiedy słyszę ją, wiem wszystko, jak ona płynie i ma swój cel. Wiem to coraz lepiej każdego dnia, bo czuję ją tak dobrze już długi czas. Słuchaj tego, co w środku masz, głosu, który w nocy nie daje spać. Znajdziesz w sobie wszystko, czego ci brak, jeśli zrozumiesz, że ty nie wiesz jak. Życie to ta krótka chwila, kiedy mogę grać i zatrzymać czas. To, co czuję w niej, to moja siła. Ona we mnie jest już od wielu lat. Już po pierwszej nutce. Cóż za oryginalne odpowiedzi. No nie wiem, czy jeszcze, czy z wyróżnieniem poczekamy do drugiego i trzeciego. No może poczekamy, jeszcze damy szansę pozostałym. 7-1-3-3-5. Szukamy czegoś, co łączy. No prościusieńkie dziś na rozgrzewkę, bo w wielu miejscach, jak tak podglądam, podczytuję, to chyba jednak nie ma miejsc, gdzie z plusikiem dziś z samego rana. Do tego pan Darek z Bolesławca dodaje, że dziś po prostu upał, ukrop, u mnie minus jeden po prostu. To pan Darek z Bolesławca, zimnolubny, to już wiemy. Drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu 3 na raz, 7-1-3-3-5. To niech będzie, że rozgrzewający. A na budziku za 24 minuty piąta. Prawdziwe życie cię omija, wolisz lukrowany świat. Bo tak, szukasz aplauzu zamiast dzielić się z innymi tym, co masz. Masz gazety pełne nienawiści i sensacji złej, chorej tak. Psychologiczne porno atakuje, łudzi nas cały czas. Ludzie żyją tak, jakby nie było śmierci, oni chcą być forever young. Uroda minie, sława zginie, dusza będzie wieczna i tak. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Kochanie, wybierz, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, no, no, no. Zwierzęta i rośliny, pory roku, zapach i smak. O tak. Dla

życiu tkwi. Słowa już niepotrzebne, tylko gest, cisza i ty. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to piękny sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Dziś rzeczywiście kilka możliwości. Może przemijanie to od pana Wojtka z Krakowa. Tak, mogłoby być, mogłaby być chwila od pani Kamy z Myszkowa. Mogłby być też sen od pana Piotrka. Miłość. No, zdaje się, że taki wytrych, który mógłby pojawiać się niemal codziennie, mógłby być łącznikiem. Oczywiście jak najbardziej prawdziwy. Ale dziś pan Leszek z Kruszwicy jako pierwszy o tym, że łącznikiem jest życie. Pan Darek z Warszawy, spójnikiem, tak określa, spójnikiem jest życie i na miejscu trzecim pani Monika z Pruszkowa. Tak jest, dziś życie w naszym zestawie. Trzy na raz. Przypomnijmy, Sofa, moje życie to Tilaw, prawdziwe życie i przed chwileczką Stanisław Sojka, życie to krótki sen. Ciąg dalszy jutro, na zwykłej porze. Polecamy i zapraszamy. Trzy na raz, a na budziku godzina 4:44. Otwieramy hangar. At 17, I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. We are hangar. Zasuwamy drzwi do hangaru, bo ciągnie po rajtuskach, ciągnie. Redaktorek to miał w rękawie czwartą nutkę, pyta pan Robert. Życie jest nowelą, czy aby? No nie, ale jednak takie nagranie z życiem w tytule, bardzo piękne nagranie, pojawi się w muzycznym kalendarzu. To za nieco ponad pół godziny. Sygnał od państwa, pan Dawid z Kowalewa Pomorskiego daje minus jeden. Już meldunek na liście obudności i brak gwiazd. Pan Sławek o tym, że już w pracy. Zero w Opolu. Nocna zmiana. Powoli się kończy. Pan Oskar z Poznania daje minus w odbiorniku plus obecny. Bardzo dziękujemy. Sygnał od pana Krystiana. Trasa Wieleń w świecie. Dziś 8 poniżej kierowca dużego z Wielenia. Pan Krystian jest z nami. To chyba rekord dziś, tak mi się wydaje. Minus 8 podglądam, także skrzynkę SMS-ową. Minus pół się pojawia od pana Piotra z Oświęcimia i córki. Od czwartej. No, zrobiła pobudkę tacie wcześniej. Tak się złożyło. Gdańsk i pan Tomek, taksówkarz, informuje, że za szybą auta dwa, ale sucho, nic nie pada. Biało na Podkarpaciu, ale to przecież jego czas. To od pana Witka. Bardzo dziękujemy. Zapomniałem o wyróżnieniu. Ojej, to jeszcze wyróżnienie do naszego cyklu trzy na raz, ale jeszcze pan Maciek na nasłuchu z codziennej trasy Grodzisk, Babi Most, Przemęt na trasie sucho i minus cztery. A wyróżnienie dla pana Zbyszka z Warszawy. Zibi tak napisał. Właśnie siekam do trzech jaj sadzonych na boczku. Już dochodzą. Hasło na dziś? Szczypiorek. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzam w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Że się napełnia światłem do dna. Nawet nie wiesz, jak bardzo mi ciebie brak. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. We'll be right back. Jezioro Szczęścia w wykonaniu Chłopców z Placu Broni. Przed godziną piątą jeszcze zagraniczne sygnały. Tak tylko w dwóch słowach powiedziałem, ależ państwo, jak świat długi i szeroki. Sygnały między innymi od pani Izy z Nowego Jorku, jeszcze wieczorową porą. Bardzo pięknie dziękujemy. Na dzień dobry także pan Wojtek z Manchesteru, też nocna zmiana, też czuwamy. Panowie Grzesiek, Marek i Kamil zakończyli jazdę rowerem Ushuaia. Ziemia ognista i dokumentacja fotograficzna. Ach, fantastyczna podróż rowerowa. Troszkę bliżej kraju raju, Stilburga. Pozdrawia pan Grzegorz. Holandii plus 4, Middelfart z rana. Na nasłuchu także pan Sebastian. Na Fioni przymroziło deczko, tak pisze słuchacz. Minus 2, ale nie pada, nie wieje, więc jest szansa na pogodny dzionek. A wieczorem Liga Mistrzów z piłkarskimi pozdrowieniami od pana Stefana. Pani Ola od naszych zachodnich sąsiadów, nie tak daleko, przecież Tybinga też jest z nami. Górnie widać, znaczy spadnie śnieg, minus 1. Bardzo wcześnie rano. No u nas też delikatnie za oknem na Myśliwieckiej coś jakby się bieliło. Pani Paulina, na drugim końcu świata, kawa z lodem, po gorąco, Brisbane już obudzone, ba, nawet już po lunchu. Przyjemnego popołudnia życzymy. Od pana Piotrka z Hargate po powrocie z rodzinnych stron, teraz jeden stopień powyżej zera. I mgła, ale jeszcze nie najgorsza, jak jechałem na rowerze ponad pół godziny temu. Sygnał z Dolnej Austrii, plus 2 i pruszy śnieg, nóżki marzną, to od pana Stefana, naszego europejskiego podróżnika. Z wysp jeszcze od pana Marcina, pierwsze w tym roku delikatne skrobanie szyby koło zera. No dokładnie plus 2 już teraz, ale czas nastawić radio i brać się do pracy po pierwszym skrobaniu. No i ktoś mógłby powiedzieć, a ile tam na północy Norwegii? Pani Magda też nam podpowiada, minus 3 i zima, ale za to gorące uściski. Bardzo pięknie dziękujemy za te poranne sygnały. Jak świat długi i szeroki, państwo słuchają Trójki, ku uciesze, między innymi redaktorka. Za 5 minut piąta. A ten wianek gotowała. Tobie miły, nie inszemu, któryś sam mił sercu memu. Włóż na piękną głowę twoją tę rozkwitłą pracą moją. Sam rozumiej, komu ja kwiateczki rwała, a ten wianek gotowała. Komu ja kwiateczki rwała. Żadna chwila ta nie była, żebych cię z myśli spuściła. I sen mię pracę nie zbawi, śpię, a myślę, by najawi. Tę nadzieję mam o tobie, że mię też masz za co sobie. Ani wzgardzisz chucią moją, oddasz swoją. Komu ja kwiateczki rwała, a ten wianek gotowała. Komu ja kwiateczki rwała. Czyni trwogę. Wszystkie tu wzrok ostry mają i co piękne dobrze znają. Przebóg siostry, o to proszę, niech tej krzywdy nie odnoszę, bym mię, która w to tknąć miała, odsą się jak utroskała o wszelaką inną szkołę. wodę, łacno przyzwolę na zgodę, ale kto mnie w miłość ruszy, wiecznie będzie krzyw mej duszy. Komu